Paranoid Android, grupa Radiohead. Wcześniej Oasis i Stand By Me, a tę trójkę rozpoczęła grupa The Verve utworem The Drugs Don't Work. Teraz trzy polskie przeboje rozpoczyna grupa Oena. Czy warto było spalać

Nein! hasneš. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Der Tod erscheine, treuer sein für alle Tage. Nein. Willst du bis zum Tod der Scheide sie lieben auch in schlechten Tagen? Nein. Bis der Tod erscheinen, treue sein. Nein. Rammstein, Du hast. Wcześniej Depeche Mode i Home z albumu Ultra, a tę trójkę rozpoczęła grupa U2 piosenką Staring at the Sun. Piosenka z singla, który promował album Pop. W dzisiejszym rannym wzmacniaczu, który był nadawany jeszcze przez kilka chwil, będzie nadawany w programie trzecim Polskiego Radia, ostatnia trójka. The Cardigans, Loveful, Jamiroquai, All Right i Robert Gawliński, Nie stało się nic. Ja już Państwu bardzo dziękuję, życzę udanej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Lecz nikt tu nie jest.